konačno izaberem visoku stenu s koje se pruža odličan pogled. Kada vidi kugle na ženu, obema rukama šepam dvogled i gledam ono što duša traži. Gole drugarice na nudističkoj plaži, neki što teraju mak na konac, kažu mi da sam Rašo Monac. Voli, voli, voli moju žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku po 3 minuta. Voli, voli, voli, voli žene. Žensku vidim, ja se uopšte ne postidim. Priđe mi kaže, bit ću kratak, ženska, imaš strahovit batak. Priznajem da bih mešao mater za jedan običan ženski bushalter. Ja bi se odreko rođene braće za jedne čipkaste ženske gaće. Voli, voli, voli, voli žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku po 3 minuta. Voli, voli, voli, voli žene. Literaturu za malu noćnu fiskulturu. Reporter Louis, playboy star, uzmoj kvalitet, odbaciš kar. Pako tapete lepim po zidu, tek da ih imam sve u vidu. Kusate, sisate, lomne u struku, zbog njih razvijam desnicu ruku. Voli, voli, voli, voli žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku od 3 minuta. Voli, voli, voli, voli žene. Voli, voli, voli, voli žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku od 3 minuta. Voli, voli.